Grania, termomiksy, smartfony, karty prezentowe, gotówka i gotówka dla tych, co w Wintu. A do tego 4 samochody Volvo. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na lotteriaświąteczna.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 24 listopada, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Powiązany z PiS Komitet Obywatelski ogłosił kandydaturę Karola Nawrockiego na prezydenta. Rosja przygotowuje się do śmiałej ofensywy na Zaporoże, które znajduje się 30 km od linii frontu. Takie informacje publikuje The Economist. Nie ma zaskoczenia w Rumunii, w wyborach prezydenckich wygrał obecny premier. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki kandydatem na prezydenta w Krakowie. Jego kandydaturę ogłosił powiązany z Prawem i Sprawiedliwością Komitet Obywatelski. Podczas konwencji prezes partii Jarosław Kaczyński mówił, że Karol Nawrocki nie jest to człowiek partii, bo ma zakończyć tak zwaną wojnę polsko-polską. My tej wojny nie chcemy. Szef IPN, zapalony bokser, wkroczył na salę przy dźwiękach utworu Gonna Fly Now, motywie z filmu Rocky. Stoczyłem w życiu wiele walk. Dziś idę z wami do tej najważniejszej walki w moim życiu. Walki o Polskę. Karol Nawrocki przez pół godziny przedstawiał nie tylko swoją drogę zawodową, ale też swoisty program wyborczy, kontynuację rozwoju gospodarczego, bezpieczeństwo militarne i energetyczne przez budowę elektrowni atomowych. Zapowiedział pierwszą swoją inicjatywę legislacyjną. Będzie uwolnienie ciężko pracujących Polaków od podatków za wypracowane nadgodziny. Nie zabrakło przytyków do kandydata Koalicji Obywatelskiej w kontekście obrony krzyży w urzędach. Kraków, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. A przypomnijmy, wczoraj Koalicja Obywatelska w prawyborach zdecydowała, że jej kandydatem na prezydenta będzie Rafał Trzaskowski. Według ukraińskiego wywiadu Rosja przygotowuje się do śmiałej ofensywy na Zaporoże, które znajduje się 30 km od linii frontu. Miasto jest jednym z trzech pozostałych pod kontrolą Kijowa ośrodków przemysłu ciężkiego i ma kluczowe znaczenie dla przetrwania Ukrainy jako państwa, pisze o tym The Economist. Pod koniec 2022 roku Władimir Putin po fikcyjnym referendum ogłosił rosyjską władzę w całym obwodzie zaporowskim, choć kontrolował jedynie 1/3 tego terytorium. Przedstawiciel strony ukraińskiej anonimowo powiedział gazecie, że wkrótce do walki w okolicach Zaporoża może zostać oddelegowanych 130 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Oficjalnie wojskowi mówią jednak, że nie wierzą, że Rosja da radę zaatakować Zaporoże. Są przekonani, że Rosjanie planowali skierować tam dywizje, ale niektóre zostały przekierowane już do obwodu kurskiego. Zgodnie z oczekiwaniami w wyborach prezydenckich w Rumunii wygrał obecny premier. Znane są pierwsze sondażowe wyniki. Maciej Ciolaku, wystawiony przez socjaldemokratów, uzyskał według dwóch badań Exit Poll 25% poparcia. W sztabie wyborczym premiera wielkiej radości jednak nie było. 18% poparcia zdobyła centroprawicowa kandydatka Elena Lasconi ze Związku Zbawienia Rumunii. Po ogłoszeniu sondaży powiedziała, że jeśli wejdzie do drugiej tury, będzie chciała rozmawiać z każdą partią na prawo od centrum. Wyjątkiem jest AUR, nacjonalistyczna, populistyczna i prorosyjska partia. Jej szef George Simion zajął miejsce poza podium, choć przed wyborami mówiło się, że będzie walczył o drugą turę. Tymczasem o wiele lepszy wynik osiągnął niezależny kandydat Kalin Georgescu, który według sondaży ma 16%. Były urzędnik kilku ministerstw dał się poznać z pochwał rumuńskiego ruchu faszystów, negowania pandemii koronawirusa i prorosyjskich poglądów. Frekwencja przekroczyła 50%. Druga tura rumuńskich wyborów za 2 tygodnie. Piotr Piętka, Polskie Radio. Pożar na lotnisku w Antalii w południowej Turcji. Zapalił się silnik rosyjskiego samolotu pasażerskiego. Lotnisko zostało tymczasowo zamknięte. Awarii uległ samolot Suchoi Superjet 100 należący do rosyjskiego przewoźnika. Samolot wylądował na lotnisku w trudnych warunkach atmosferycznych. Po lądowaniu zapalił się jeden z silników maszyny. Nie ma informacji, aby w wyniku pożaru ktoś ucierpiał. Pasażerowie i załoga samolotu zostali bezpiecznie ewakuowani. Strażacy próbują ugasić pożar. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W poniedziałek pogodnie, rano lokalnie na południu mgła. Na termometrach będzie od 5 stopni na północnym wschodzie, przez 10 w centrum, do 13 na zachodzie i 16 lokalnie w Małopolsce. W nocy, zwłaszcza na północnym wschodzie i krańcach wschodnich, słabe opady deszczu, początkowo także deszczu ze śniegiem. W obszarach podgórskich Bieszczad początkowo możliwe opady marznącego deszczu powodującego łoleć. Na termometrach będzie od 0 na wschodzie, przez 3 stopnie w centrum, do 8 na północnym zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Filip Wolski, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Po 23 w niedzielnej trójce zapraszamy do wysłuchania audycji muzycznej Dym na wodzie. Z pewnością poznali Państwo pierwszego wykonawcę i jego dzieło. 11 album studyjny zespołu U2, How to Dismantle an Atomic Bomb, został wydany 22 listopada 2004 roku. Przyniósł grupie 8 statuetek Grammy, w tym najważniejszą za album roku i pierwsze miejsca na listach sprzedaży w 34 krajach. Dokładnie po 20 latach otrzymaliśmy nową wersję tej płyty, po pierwsze jubileuszowo zremasterowaną. Signs and wonders, I need.

piosenka zabrzmiała trochę inaczej w Państwa uszach? Tak, bo to alternatywna wersja jednego z tych genialnych utworów, jakie Freddie Mercury stworzył tuż przed śmiercią. Cały album Innuendo z 91 roku jest zresztą dziełem wyjątkowym. Minęły 33 lata, a Freddie Mercury pozostaje pamiętaną i cenioną postacią muzyki rockowej. Program trzeci, Dym na wodzie. Powracamy do płyty zespołu U2, How to Dismantle an Atomic Bomb, wydanej jubileuszowo po 20 latach od premiery. I'm Oprócz nowego masteringu mamy więcej atrakcji w tym wydaniu. Po 20 otóż latach okazało się, że płyta z 2004 roku mogła być w zasadzie podwójna albo dwa razy dłuższa. Z nagrań wtedy niewykorzystanych złożono teraz krążek How to Reassemble an Atomic Bomb. To 10 nagrań z tej samej sesji, w tym 5 opublikowanych pierwszy raz. Drinking some wine, and it turns to blood. What's the use of religion if you're any good? I know I'm weak, killer, honey, and you're sugar. But if I'm the prosecution, you get away with murder. Your eyes, I'm water, and with your telescope, I can see further. We're binary code, a one and a zero. You wanted violence, and you got Nero. Searching for the ground, your silence, searching for a sound. Your heart is aching, your heart has no hope. It's fascinating, but you'd rather be alone. I'm ripping the stitches, bandaging up and digging the pitches for relics of your love. If you're hunger, well, let me feed it. If your heart is full, I'll be there to bleed it. And happiness is for those who don't really need it. Ripping the stitches, you've been bandaging up. I've been digging the ditches for the relics of your love. You were the luckiest man in the world. Jubileuszowe wydanie albumu U2 sprzed 20 lat ukazało się w wielu formatach. Wśród licznych dodatków do oryginalnej płyty są odrzuty z sesji, demówki, remiksy i nagrania koncertowe. Podobny charakter ma płyta grupy New Order Brotherhood z 1986 roku, teraz w wersji definitywnej. Order kontynuuje serię Definitive, tym razem takie bogate wydanie otrzymał album Brotherhood z 1986 roku. Więcej muzyki po północy. W Trójce słuchają Państwo audycji Dym na wodzie. Mamy tej nocy dwa powody, aby posłuchać zespołu Marillion. Pierwszym są urodziny gitarzysty, ale to dopiero jutro, a drugi jest taki, że wytwórnia Ear Music postanowiła wznowić Marillionowy album This Strange Engine. Thank you. kwietniu 1997 roku Marillion wypuścił na rynek muzyczny koncepcyjny album This Strange Engine. Obecne wydanie to zremiksowany oryginał plus koncertowe dodatki. Posłuchamy ich po północy, a przed północą odnotujemy jeszcze dzisiejsze urodziny Kuby Sienkiewicza, znanego Państwu doskonale wokalisty, śpiewającego własne piosenki, który niedawno wydał kolejną autorską płytę. A na tej płycie piosenki nowe i nieco starsze w odnowionych wersjach. Wolność jest straszna, jak ciemny las. Wolność jest ciężka, jak wielki głaz. Wolność zabija, jak szara żmija. I was, i nas, i was, i nas. Nie trzeba siedzieć, nie trzeba stać. Nie każą dawać, nie każą brać. Nie ma przymusów, białych obrusów i nie ma krat. Nie muszę walczyć ani śnić, nie muszę bronić ani bić. Nie ma wymogów, mocnych dowodów, po prostu nic. Nie ma wymogów, mocnych dowodów, po prostu nic. Wolność jest straszna, jak ciemny las. Wolność jest ciężka, jak wielki głaz. Wolność zabija, jak szara żmija. I was, i nas, i was, i nas. Czy zrobisz dobrze, czy zrobisz źle? Czy powiesz tak, czy powiesz nie? Nie będzie kary, młody czy stary. Zrobi jak chce. Nie muszę tworzyć ani mieć. Nieważny kolor ani płeć. Trwanie na straży to samo waży, co zwykły śmieć. Trwanie na straży to samo waży, co zwykły śmieć. Wolność jest straszna, jak ciemny las. Wolność jest ciężka, jak wielki głaz. Wolność zabija, jak szara żmija. I was, i nas, i was, i nas. Jak ciemny las, choć taka ciężka, jak wielki głaz. Trzeba ją nosić, trzeba ją prosić. Niech żyje w snach, niech żyje w snach. Trzeba ją nosić, trzeba ją prosić. Niech żyje w snach, niech żyje. Wolność jest straszna. To piosenka nieco starsza i zarazem nowa. Kiedyś nagrały ją elektryczne gitary. Teraz Kuba Sienkiewicz z zespołem towarzyszącym z nowej płyty Pani Bóg. I jeszcze jedna, nieco starsza płyta w nowych szatkach. Wykonawcą jest zespół Porcupine Tree. Thank you. Tak sobie myślę, że z tych wszystkich płytowych reedycji w ostatnich tygodniach ta sprawiła mi największą radość. Porcupine Tree, album Fear of a Blank Planet. Ta muzyka powróci tak jak dym na wodzie po północy. Do drown in joy.